Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцэс Мудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Дзед і ўнук. Янка Дудок, 60-гадовы дзіцячы пісьменнік, сядзеў на канапе і неадрыўна глядзеў на кніжную паліцу. А калі казаць больш дакладна, на невялічкі ў палец даўжынёй шыхт напісаных ім кніг. Кнігі стаялі на самым прыметным месцы, паміж зборам твораў Дастаеўскага і чатырохтомнікам Біянкі, і на тле брудна-зялёных тамоў лагодзілі вока сваімі рознакаляровымі карэньчыкамі. Пісьменнік, аднак, глядзеў на тыя карэньчыкі з пакутай і нават з прыкрасцю. Без малога 30 гадоў урабляў Янка Дудок айчынную літаратурную ніву. Быў час, калі ягонае прозвішча ў справаздачным пераліку згадвалі старшыні пісьменніцкага звязу, калі творчасць ягоную аналізавалі прафесійныя крытыкі, а дырэктаркі дзіцячых бібліятэк пісалі яму ад імя юных чытачоў лісты падзякі за тую асалоду, якую зазналі, чытаючы напісаную ім кніжку, а ў апошніх радках выказывалі спадзяванне, што пісьменнік яшчэ парадуе аматараў роднага слова новымі таленавітымі творамі. «Ды хопіць ужо вам, далі Бог!» Зробленым дакорам і з ноткамі шчасця ў голасе прамаўляў Янка Дудок, прабягаючы вачыма эпісталі. І хаця ў душы адчуваў, што шкаляры яго наўрад ці чытаюць, аднак атрымліваць такія лісты, хай і напісаныя па абавязку службы, было прыемна. Магчыма, Янка і да гэтай пары ўрабляў бы літаратурную ніву, але тут пачалася славутая перабудова. А разам з ёю скончылася ўсё тое, што было дарагім пісьменніцкаму сэрцу. І ганарары, і пуцёўкі ў пісьменніцкі дом адпачынку, і калектыўныя п'янкі, якія называліся выязнымі пасяджэннямі бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Янка Дудок ужо даўно нічога не пісаў, але зрэць часу, прыкладна два разы на год, творцу апаноўваў пісьменніцкі сверб. Сэрца пачынала парывіста біцца. Дрогкія рукі шукалі асадку, а ў галаве нараджаліся новыя сюжэты ды мастацкія вобразы. І тады ён сядаў за стол, камп'ютарам карыстацца так і не навучыўся, колькі часу сядзеў у рашучай паставе, маракуючы, што б такое напісаць. Нарэшце, па прыкладу Уладзіміра Караткевіча, поўніў наліўную асадку чорным атрамантам і пазначаў старонку крэйдавай паперы сваім імем і прозвішчам. На гэтым творчае натхненне згасала, і творца, скамячыўшы ліста з цяжкім уздыхам, а бывала і са стогнам, плюхаўся на канапу, уключаў тэлевізар і з геморрой агіды на твары глядзеў перадачу «Клуб рэдактараў» альбо шоу Леаніда Закашанскага. Акурат гадзіну таму Янку Дудку прынеслі першую пенсію, і, пералічыўшы тры разы запар цупкі, на вылёт прапахлай друкарскай фарбай грошы, дзіцячы пісьменнік фізічна адчуў, як на душу лягла свінцова-шызая хмара. «Ці можна пражыць на такую пенсію?» – прашаптаў новаспечаны пенсіянер, умольна зірнуў на жонку, і тая, нічога не сказаўшы, пайшла на кухню гатаваць абед. Трэба, аднак, сказаць, што творца да гэтай пары працаваў, вартаваў цэглу ды іншыя матэрыялы на будаўніцтве офіса Аграпрамбанка. Уладкаваў яго на працу калега, пісьменнік-публіцыст Мадэст Бубовіч. Той ужо 5 гадоў, як перакваліфікаваўся з публіцыстаў у вартаўнікі. І вось, калі Янка Дудок неадрыўна глядзеў на кніжную паліцу, з ім здарыўся чарговы творчы прыпадак. Аднак гэтым разам ён не мармытаў пад нос. Я ім такога напішу, што ўсім лосна стане, не поўніў асадку чорным атрамантам і нават не сядаў за стол. Пісьменнік узлез на ўслон, адчыніў антрэсоль і стаў выцягваць адтуль тоўстыя з ладным слоем пылу тэчкі са сваімі чарнавікамі ды недапісанымі творамі. Антрэсоль месцілася пад самай столлю, і нечакана на голаў творцы пасыпаліся ўсе шэсць тамоў даведніка «Беларускія пісьменнікі». Шматтомны даведнік на верхатуру у пота ад мужа сперла жонка. Мела такую паганую звычку – выцягваць кніжкі з паліц і распіхваць па цёмных кутах, наракаючы, што ад кніжнага пылу яна нажыла хваробу бронхаў. Вось і цяпер, прачыніўшы кухонныя дзверы, жонка выдыхнула: «І калі ўжо выкінеш свой хломаст?» І муж муцюкнуўся ў адказ. Шосты, самы важкі том, патрапіў дакладна ў цемя і злёгку аглушыў Янку. Ці не таму творчае натхненне адразу ж згасла, да таго ж тасёмкі пыльнай тэчкі ніяк не развязваліся, і творца ўзяўся развязваць іх шасцю ацалелымі зубамі. У першай тэчцы месціўся рукапіс аповесці пра піянера-героя. Некалькі старонак там якраз апавядалася, як піянер-герой шпурляў у гітлераўцаў гранату, былі перакрэслены сінім андрэеўскім крыжам. Прычым сям-там на перакрыжаванні аловак прадзёр паперу. Аповесць пра піянера-героя была свой час напісаная і аднесеная ў рэдакцыю, але тут, як на грэх, з творчай камандзіроўкі вярнуўся Мадэст Бубовіч. Калега наведаў дакладна тыя мясціны, дзе піянер падарваў апошняй гранатай сябе і зграю гітлераўцаў. Ну і пачуў ад мясцовых, што хлопец той ніякіх немцаў не ўзрываў. Папросту нёс у атрад на пару з дзедам каністру самагонкі, стаў падпіты выцягваць з кішэні гранату і выпадкова тузануў зычаку. А тут якраз на У-2 маскоўскі журналіст прыляцеў. Ён і прыдумаў гісторыю з апошняй гранатай. У Бубовіча язык без клею мелі. Адразу ж распавёў пра тое ў рэдакцыі. У выніку замоўленую начыста перадрукаваную аповесць рашуча перакрэслілі. Яны з Бубовічам потым у фае дома літаратараў горача пагаманілі. Ледзь не пабіліся. У выніку Мадэст у якасці кампенсацыі уладкаваў яго ў бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Балазе тады месца вызвалілася, аднаго з шальцоў белая гарачка скруціла. Пісьменнік чхнуў і паволі з суворым выглядам падзёр на шматкі апошнюю старонку аповесці, а астатнія з тіхім шолахам зляцелі на падлогу. Пальцы падхапілі яшчэ адну, куды больш тоўстую пыльную тэчку, пазначаную размашастым надпісам «Вартавыя граніцы». Гэта была яшчэ адна аповесць пра тое, як піянеры лавілі іншаземных шпігуноў, і ў гэты момант у кватэру пазванілі. «Ваня прыйшоў!» – крыкнуў пісьменнік. Гэткім часам да іх заходзіў 13-гадовы ўнук, які жыў з бацькамі на суседняй вуліцы і пасля школы завітваў на абед. «Якраз крупнік паспеў», – прамовіла ад парога жонка, адчыняючы дзверы. Унук, не распранаючыся з насунутым на лабешнік капюшонам курткі, стаў пасярод калідора. У руцэ Ваня трымаў нейкую пляскатую штуковіну, а твар быў асветлены злавесным сінім святлом. «Чаму не здароўкаешся?» – спытаў дзед, і ўнук, не адрываючы вачэй ад штуковіны, няўважна кіўнуў. «Што там у цябе?» Пісьменнік з краканнем злез з услона. «Ты што, дзед, не бачыш? Айфон!» «Бачу, што айфон», – буркнуў дзед, хаця не надта уяўляў, чым той айфон розніцца ад мабільніка. «Бацька, відаць, прывёз». Зяць ужо другі год працаваў будаўніком у Маскве і надоечы прыехаў на пабыўку. «Давай, дзетухна, распранайся, ды есці ідзі», – падала голас бабуля, і ўнук, перахапіўшы айфон з рукі на руку, з неахвотаю скінуў куртку. «І што ты там усё пальцам тыцкаеш?» У голасе дзедавым з'явіліся ноткі незадаволення. «Змагання з цмокамі два», – паведамі унук, і твар ягоны пазначыла злавесная чырвань. Цмок, відаць, дыхнуў агнём з усіх трох пашчаў. «І доўга будзеш змагацца з тымі цмокамі?» На трэці ўзровень перайшоў. Дзед дакорліва паківаў галавой. «А колькі ўсяго ўзроўняў?» Унук адказаў не адразу. Хвіліну засяроджана вадзіў пальцам па айфоне, відаць, узніклі цяжкасці ў змаганні з пачварамі, нарэшце гучна выпаліў: 12. «Так цэлы дзень не будзеш пальцам тыцкаць. Ты хаця б кніжку, якую прачытаў, ужо з абурэннем», — прамовіў дзед. «Што ты прычапіўся да ўнука? Сам чытай свае кніжкі. Усё жыццё мне імі атруціў», — з нервовай дрыготкай у голасе прамовіла жонка і ўжо лагодным тонам дадала: «Пайшлі, ўнучак, абедаць. Астыла ўсё». На кухні мерна бразгала лыжка аб талерку, чулася нетаропкая гамонка. «Колькі ж каштуе гэтая твая цацка?» – пыталася бабуля. Унук не адказаў. «А для чаго яна наогул патрэбная? У гулі гуляць?» «Бабуля!» – унук вытрымаў дакорлівую паузу. «Тут процьма розных функцый. Ну, напрыклад…» Унук замоўк і ў тую ж хвіліну ў пакоі заспяваў мабільны тэлефон. Дудку даўно ніхто не званіў, таму ён імпэтна падхапіўся з фатэля, пабег, ляпаючы заднікамі пантофляў, да тэлефона і, кірхануўшы, пастаўленым голасам выдахнуў: «Алё?» «Дзядуля, гэта я, Ваня», — пачуўся адначас з кухні і з мабільніка вясёлы ўнукаў голас. Дзядуля ціха вылаяўся, плюхнуўся ў крэсла і зноў таропіўся ў шыхт рознакаляровых карэньчыкаў. Ягоны калега Мадэст Бубовіч яшчэ летась вынес з хаты сваю бібліятэку. Казаў, адразу дыхаць лягчэй стала. Ды і не ён адзін вынес. Ідучы па двары каля смеццевых кантэйнераў, Янка Дудок часцяком бачыў звязаныя аборкай стосы кніг. Аднойчы нават пацікавіўся, якую літаратуру людзі выносяць з хат. Першай кнігай метровай даўжыні стоса быў раман «Майстар і Маргарыта». «Вось табе і маеш», — з уздыхам падумаў тады дзіцячы пісьменнік, згадаўшы, як у сярэдзіне 70-х атрымаў на ноч той раман, нават не кніжку, а размытыя, перазнятыя на капіравальнай машыне «Эра» лісткі. «Давай, бабуля, я цябе сфатаграфую», — выгукнуў сёрбаючы крупнік унук. «Я, Ваня, не прыбраная. Ты лепш…» Голас жончын пракудліва пацішэў. «Дзеда здымі на чарговы зборнік». Пісьменнік аддзьмухнуўся, хацеў быў размяць астэахандрозную спіну, ды тут жа знерухомеў адзыркай успышкі. Унук сфатаграфаваў яго на айфон. «Зірні, дзед, на сябе!» Дзед глянуў на экран і сам сябе не пазнаў. На яго глядзеў стары корч з шызым носам, заплюшчанымі вачыма і пляшывай галавой, на якой кусціліся сівыя валасы. «Ты, Ваня, гэта, выдалі здымак. Тут я не вельмі ўдала атрымаўся», — прамармытаў дзед, прылашчваючы рэшткі валасоў на галаве і разглядаючы з усіх бакоў унукаў айфон. Штуковіна была прыемнай на вобмацак і, як ні дзіўна, даволі лёгкай. «Ну, а ёсць тут…» Пісьменнік прымружыў вочы, маракуючы, чым бы азадачыць штуковіну. «Ёсць тут радыё». «Вядома, ёсць. Навушнікі падключаеш ды слухаеш. Я, праўда, не ведаю, як яго ўключаць». Унук падхапіў айфон, пачаў гнаць пальцам малюнкі на экране. «А ў цябе, дзед, у дзяцінстве было радыё?» Пісьменнік, пачуўшы такое, напачатку спахмурнеў, але нечакана ў вачах бліснулі гарэзлівая яскі. Было. Зараз яго пакажу. Дудок з дзіўным для яго імпэтам кінуўся ў спальню. «Слухай, у нас не захавалася драўляная шпуля ад нітак», – запытаўся ў жонкі, якая якраз сядала да швейнай машынкі. «Іх ужо даўно не выпускаюць». «Але адна, здаецца, захавалася», – паведаміла жонка, поркаючыся ў швейным бардачку. Схапіўшы шпулю і даўгую нітку, пісьменнік пабег на кухню, знайшоў пустую пушку запалак, прабіў у ёй відэльцам дзірку. Пусціўшы канец ніткі ў дзірку, ён прывязаў з адваротнага боку абломак запалкі, а другім канцом ніткі перахапіў шпулю няшчыльнай пятлёй. «Усё, Ваня, гатова. Мы гэтую штуку радзівам называлі. Прыцісні пушку да вуха і слухай». Дзед нацягнуў нітку, стаў круціць пальцамі шпулю. «Ну, чутна што?» Унук закапыліў вусну. «А ну дай я паслухаю, а ты шпулю крутні». У дзяцінстве пустая пушка азывалася гучным трэскам, а тут толькі ціха шамацела. «Зразумела», – прамармытаў пісьменнік, не адрываючы радзіва ад вуха. «Раней пушкі са шпону рабілі, таму і добры быў рэзананс. А цяпер з кардону робяць, таму нічога не чуваць». Дзед з пакутаю перавёў дых. «І этыкеткі былі прыгожыя, я іх, дарэчы, збіраў. І дагэтуль памятаю запалкавыя фабрыкі». Дзедаў голас прыкметна пажвавеў. «Пралетарскі сцяг, горад Чудава, гігант, горад Калуга, перамога, горад Ніжні Ломаў, балабанаўская эксперыментальная запалкавая фабрыка». Пералік спыніла жонка. Убачыўшы, што муж прыціскае да вуха пушку запалак, спрабуючы там нешта пачуць, яна з інтанацыяй панікі прамовіла: «Зусім стары з дзяцінеў». «А ў цябе, бабуля, было радыё?» – запытаўся ўнук. «Якое там радыё? У нас электрычнасць з'явілася, калі я ў трэці клас пайшла». «А ў вас што, і інтэрнэту не было?» – цяпер ужо з інтанацыяй панікі выгукнуў унук. Дзед з бабай пераглянуліся. «Хрушчоў у пушку ад запалак напхаем і слухаем, як яны шкрабаюць. Вось гэта мы радзівым і называлі». Маці, памятаю, паглядзіць і жартам пытаецца: «Ну, што там кажуць? Новага касманаўта не запусцілі?» Журлівая усмешка збегла з бабіных вуснаў. «А чаго ты тут папер накідаў? Ці не збіраешся свой хломаст выносіць?» Янка Дудок адчуў раптам лёгкую млосць, і ў яго задрыжэлі рукі. Ён паглядзеў на перакрыжаваную сінім алоўкам старонку, і ў яго ўзнікла палкае жаданне перакрэсліць вось так тлустым крыжам усё сваё мінулае жыццё. Пісьменнік падняўся, адсунуў у бок жонку, якая стаяла ў пройме дзвярэй, і палез у кладоўку. Доўга там поркаўся, нарэшце выцягнуў вялізны поліэтыленавы мех і рушыў да кніжных паліц. Першымі ў мех паляцелі дзіцячыя кніжкі, якія калісьці напісаў. «Божух, на нарэшце!» – са стогнам прамовіла жонка. «Колькі ж можна дыхаць гэтым пылам?» «Ды памаўчы ты!» – не павярнуўшы галавы, азваўся пісьменнік. Тым часам унук усяго гэтага не чуў і не бачыў. Разявіўшы рот, ён ціснуў пальцамі на айфон, спрабуючы знішчыць трохгаловага базілішка, які ляцеў над зямлёй і пякельным агнём пляжаў наваколля.